Na, akarja? Hát én nyát az lesz innen vele. Nekem azt mondtam, hogy majd elmenni. Vagyis akkor legyek ott már lesz egész végig? Nem akarsz tenni kanyomat gyúrni? Nem akarod, hogy bejön? Rendetlenség van. Hol van rendetlenség? Hol? Mondd meg, hogy hol van. Hol a rendetlenség? Te? Hogy mi? Nem néz ki se olyan se ki a lakás ki. Feste van a fal, nincsen rajta macat. Szóval már kezdett kicsit kész szétmenni az alja ott nekik. Mi? Azért már nincs elfigyelkedő, hogy a személyi tudni meg a ló, lesz mondja az. Az minden évben olyan szokott lenni, vagy mi? Az mindig olyan nyáron, télen is, vagy mi? Azt, hogy mit tapasztottam. Be is festetted, vagy mi a szemek? Mások kifestetted az egész lakást, emlékszett le? Ha jó régen. Mikor ezt festett ki az erődbe? Vagy 2004-ben úgy, nem? Abba az évben lesz kifestve, vagy mi? Mi lesz abba az évben kifestve? Hogy? Neha. Múlik az idő. Fiatal vagy még, kanyó mama? Azt mondja, hogy anyám, hogy mennek a gondolkodni, de akkor tegyük el. Mi a meg? Hálás, hogy jól elmondjuk. Nagyon forralok körülötte. Megvallak, ha megy jól, mert az ügynek. Nem tudom, hogy akarja meg a gyónó búcsúra. De nem kell, ha kiállná pap, megy jól tartni. Kibírnám elni. Pap is kér annyi, honnan? Mert itt között ki a Ferenc atyának? Azt te neki inni való, elfogadta azt és végig. Na. Hol? Tehát már ők többet is ott meggyóntatott, vagy mi? Ajjaj! Nem engedték be, vagy mi a tesz? Kint, de akkor is közel volt te, hogy hallotta, nem? Kinek a Ferenciának két az anyukája? Az is az volt a tátomban az anyuk. Thank you. Honnan tudod? Hol? TV-ben? Mikor? Amikor jött, vagy mi? Alkohol túlta. Értelek. Akkor nem akarsz menni, Jóni. Jó nap búcsú lesz. Kell felhívni egy szak, és akkor úgy. Baltottan nem bírt igaz elvinni, mert annak rossz az autója. Talicskázom! Talicskával. Nincs neki. Elvitték tőle, ellopták. Hát nem adták oda, mert nem ő hajt, nem az övé, csak nem ő van rajta. Csak nem az övé. Azok. Nem az övé az autó. Nem akar menni. Nem akarja, hogy ne legyen gyomva. Nem akar kijönni a pap, vagy elmegyünk gyomva búcsúra inkább. Jártam, én nem bírja kijönni a pap ide. De azon, hogy ki fogja elvinni. Taxizmú szokban jött. Megjegyeztem, hogy látsz neked is. Megjegy hozzon. Itt helyen van. Jó, akarjuk. Jó, hogy mondod, hogy van rá csokoládé. Jó, tesszik, hogy ezt tesszenek. De azt mutatja, apikálom. Apikálom, hogy itt most van. Mert sebessük nagyba. Nagyba. Nem olyan befizetés? Azt hagyjátok meg kérdezni, igen, megkérdezem. esik. Te akarsz itt veszni a hitközség adót? Elmész. Majd elmegy, adjál pénzt, azt felfizet. Várjál, egy adott, hogy én a Hogyha nem jön ki a pap ki? De hogy fog eltemenni a pap? Majd lenni fog túlós fogácsa. Nem tudom. Tudom csodál, jó? Ez akkor adja.